49 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Lider partii Razem dołącza do wyścigu prezydenckiego. Odeszła gwiazda sceny i ekranu Barbara Rylska. Fatalna pogoda mogła być przyczyną wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Co najmniej dwie osoby nie żyją, kilka jest rannych. Na autostradzie A11 między węzłem Uckermark a miejscowością Szmyln w kierunku Szczecina pojazd miał przewrócić się podczas zjazdu na parking. Na miejscu trwa akcja służb. Autostrada A11 w kierunku Szczecina jest obecnie częściowo zamknięta. Poszerza się grono uczestników prezydenckiego wyścigu. Dziś swój start ogłosił Adrian Zandberg, lider partii Razem. Mam, tak jak wy, kompletnie dość tej szarpaniny, z której nic nie wynika. Mam do słuchania non-stop, kto kogo za chwilę wsadzi do więzienia. Tych po prostu sporów o nic, na końcu których jesteśmy w tym samym miejscu, z którego zaczynaliśmy. Swoją aktywność kontynuuje kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy spotkał się dziś w Gostyninie z samorządowcami, gdzie deklarował walkę z problemami małych miast. Postuluję też stworzenie specjalnego funduszu prezydenckiego, funduszu interwencyjnego, który opiewałby na 2 miliardy rocznie. Nie dlatego, że on rozwiąże wszystkie nasze problemy, ale to by nam pomogło, żeby część tych problemów, które od lat są nierozwiązane, móc rozwiązać, bo prezydent ma taką siłę. Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, wziął udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę i podkreślał, że kibice to bardzo aktywny elektorat. Trybuny żyją Polską też i nie braknie refleksji o tym, co czeka Rzeczpospolitą, co czeka Polskę. Kibice pielęgnują pamięć historyczną, ja zresztą sam tego doświadczałem w swoim Gdańsku, ale widzę kibiców jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej na wielu spotkaniach w całej Polsce wokół historii. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Władze Danii miały kontaktować się z otoczeniem Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii, informuje portal śledczy Axios. Według jego źródeł rząd w Kopenhadze ma przekonywać amerykańskiego prezydenta elekta do tego, że bezpieczeństwo USA może być zapewnione bez aneksji wyspy. Donald Trump stwierdził niedawno, że Grenlandia jest absolutnie niezbędna dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Według źródeł portalu Dania ma być skłonna do negocjacji nawet na temat zwiększenia obecności wojskowej USA na Grenlandii. Rzecznik Donalda Trumpa nie odpowiedział jeszcze na pytania w tej sprawie. Kilka dni temu premier Danii poinformowała, że poprosiła o spotkanie z Donaldem Trumpem. Szefowa duńskiego rządu nie spodziewa się rozmowy z prezydentem elektem przed jego inauguracją 20 stycznia. Również premier Grenlandii stwierdził, że jest gotów rozmawiać z Trumpem, ale wezwał do uszanowania niepodległościowych aspiracji wyspy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wspaniała osoba i wzór najlepszego. Tak Barbarę Rylską wspomina aktor i przyjaciel Paweł Wawrzecki. Aktorka zmarła minionej nocy, miała 88 lat. Do niej można było dorównać, bo zawsze to, co ona robiła, było znakomite. Zawsze jej piosenki, które to jest jakby cały spektakl, który ona oddawała interpretacją swoją. I później właśnie obserwowałem, jak grała takie mniejsze rzeczy i robiła perełki. Barbara Rylska w filmach występowała od początku lat 60. Kultowa okazała się dla niej rola żony wiecznego dyrektora w filmie Stanisława Barei Poszukiwany, poszukiwana. Występowała w kabaretach Szpak, Dudek oraz legendarnym Kabarecie Starszych Panów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. W końcu się udało. Aleksandra Król-Walas w tym sezonie już nie na drugim, a na pierwszym miejscu w zawodach Pucharu Świata. W slalomie gigancie równoległym w szwajcarskim Squall Polka w finale o 0,23 sekundy była lepsza od Japonki Tsubaki Miki. Kolejny dobry dzień motocyklisty Konrada Dąbrowskiego w rajdzie Dakar. Polak na szóstym etapie miał siódmy czas w kategorii Rally 2, a 20 w stawce wszystkich motocyklistów. W klasyfikacji generalnej Rally 2 Dąbrowski jest na ósmym miejscu ze stratą godziny i 35 minut do Hiszpana Edgara Caneta. W hicie 20 kolejki siatkarskiej Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał z projektem Warszawa 3-1. Tak to spotkanie podsumowuje trener Zawiercia Michał Winiarski.

komedią kryminalną. Coś jest na rzeczy, gdyż i dzisiaj przedstawimy słuchowisko z zagadką kryminalną w tle. A potem tradycyjnie porozmawiamy. Teatr Polskiego Radia. Marcin Grembowicz. Intruz. Naprawdę, no, nie mam co z nim zrobić, a ten wyjazd jest dla mnie bardzo wyjątkowy. Sanatorium w Reumatyczach Zdroju jest masakrycznie oblegane, a jedzie tam cały klub seniora. Staszkowa przez znajomego lekarza załatwiła nam skierowania. Jak to możliwe, że moja własna matka imprezuje 5 razy więcej ode mnie i jeszcze do tego nielegalnie? Aniu! A przeżartuję przecież. Cieszę się, że mogę pomóc. Słuchaj, tu jest wszystko dla puszka. 2 razy dziennie po pół puszki. Te zobacz, owalne. O, a otwiera się tu na górze, widzisz? No, tylko uważaj. Bo jak już otworzysz, to krawędzie wieczka są bardzo ostre. Lepiej nakładaj łyżeczką. Mamo, jestem niewidoma, niegłupia. Poradzę sobie. Pasztecik możesz odrobinę okrasić taką tubką. To tak, dla smaku. A w południe piję mleko. To są takie witaminy. Potem chrupki i wieczorem, jakby był głodny, to możesz mu też sypnąć, no, żeby się nie budził. Tutaj masz całą wałówkę. Postaw w sypialni za drzwiami. Tylko żeby nie widział, bo się dobierze. Odwrócę jego uwagę. Gdzie jesteś? Puszek? No chodź. Czuć efekty diety. Przecież on ma kształt piłki plażowej. Dużo biega za laserem. Nabrał mięśni. W ten sposób raczej nie będziemy się bawić, ale może weekend odpoczynku od sportu mu nie zaszkodzi. Zregeneruje te potężne mięśnie. Ale masz tu światło jak w szpitalu, wiesz? Nie bardzo mi to przeszkadza. I uważaj. Strasznie kręci się pod nogami. Może lepiej, żebyś chodziła z laską? We własnym mieszkaniu? Nie, dzięki. Przyniosłam też dla niego taką obruszkę z dzwoneczkiem. I tam też jest numer telefonu, gdyby odpukać czmychnął. Uważaj, no bo przez każdą szparę będzie próbował się przecisnąć. A tam na parapecie położyłam mu kocyk. Lubi sobie powyglądać. Aha, i otwórz mu później drzwi do szafy, żeby miał gdzie się schować. No, biedny, cały czas boi się obcych. No, dzięki. Ja nie mówię o tobie, tylko na przykład jakby ktoś cię odwiedził. Niby kto? Jakiś kolega albo Tomek, jeśli chciałabyś się z nim pogodzić. Nikogo tu nie będzie. Będziemy leżeć zawinięci w koc, słuchać słuchowisk i jeść bez limitu. I w końcu się wyśpimy. Na ten weekend to będzie mój kot przewodnik. Znowu gorzej sypiasz? Masz koszmary? Nie więcej niż zwykle, ale to nie przez to. Ta kamienica ma fatalną akustykę. Niektóre ściany mają po metr grubości, a inne są chyba z dykty, zwłaszcza ta w sypialni. Odkąd za ścianą mam redakcję Newsweekend, od rana budzą mnie wrzaski. Ten tygodnik o aferach? A co takiego krzyczeli? Rozczaruję cię, głównie krzyczą o sobie. W zeszłym tygodniu nawet kogoś zabrała policja. Kogo? Nie wiem, ale brzmiał, jakby był ostro pod wpływem. I to wszystko? Wybacz. Na plotkę do sanatorium to chyba za mało. Ja zaleję. A jesteś u mnie. Siadaj, mamo. Ale czajnik pokazuje, że podgrzało się tylko do 80 stopni. Celowo. A, bo to jest ta zielona. Lata mi po niej serce. Masz zwykłą? Może puszka jest po zielonej, ale to biała herbata. Aha. A ty i Tomek, jak ty się trzymasz? To był taki dobry chłopak. Widzieliście się po tym, jak cię rzucił? To ja go rzuciłam. No, odkąd się wyprowadził, to chciałam powiedzieć. Trudno, żeby tu został. To moje mieszkanie. Musisz mnie łapać za słówka. Gdybym tylko mogła się czepiać tego, jak wyglądasz. Ale stało się coś strasznego? Coś nie do naprawienia? Czy ludzie nie mają prawa po prostu się rozstać? Tak bez dramatu? Czasem jak się coś przeanalizuje, to można dojść do wniosku, że nie chce się czegoś z kimś naprawiać. Wnioski, ile by się ich nie analizowało, zawsze wyciąga się pod wpływem chwili. A gorsze chwile zdarzają się każdemu. I w każdym związku. To mam być z kimś, z kim nie dzielę wspólnej wizji przyszłości? Z kim nie jestem szczęśliwa? Mówię tylko, że niektóre gorsze chwile trzeba przeczekać. Gdybyśmy my z ojcem tak analizowali, to rozstalibyśmy się ze 100 razy. No to może trzeba było! Nie przeginaj. Mieliśmy cudowne małżeństwo. Tata był cudownym człowiekiem. Nie to chciałam... Ach, ja martwię się o ciebie. Tak trudno to zrozumieć. Dziewczyna sama w domu w centrum miasta, a z kimś to zawsze bezpieczniej, prawda? Doceniam twoją troskę. Ale mogłabyś się też cieszyć, że jestem silną, niezależną kobietą, która świetnie sobie sama radzi, ma karierę i stabilne życie pomimo utrudnień, prawda? Tak. To oczywiście bardzo mnie cieszy. Jestem bardzo dumna i wszystkim się chwalę. Ale nie młodniejesz. Mamo! Taka jest prawda. Jak nie Tomek, to może trzeba kogoś innego poszukać. Chcesz, żebym się rzucała w ramiona losowych facetów z aplikacji? Z czego? Z aplikacji do randkowania. Czyli takiego sanatorium, tylko w telefonie. O, przepraszam. Ja nie jeżdżę do Ciechocinka. Zrozum, mamo. Samej jest mi łatwiej. Przynajmniej wszystko w końcu jest na swoim miejscu. Nikt mi niczego nie przestawia, nie chrapie. Nie musisz się o mnie martwić. Zawsze będę. Co się dzieje? Dym? Pomocy! Pomocy! Ratunku! Puszek, nie dramatyzuj. To ja miałam koszmar, nie ty. Przestań drapać. Naprawdę? Spędzisz całą noc w szafie? Przeciąg? Dziwny zapach. Powiedziałem cicho. Nie żarp się! Nie żarp się! Cicho bądź. Czego chcesz? Mam trochę oszczędności. Cicho bądź. I biżuterię po babci? Możesz mnie puścić. Nikomu nie będę mogła powiedzieć, jak wyglądasz, bo ja jestem niewidoma. Wiem. Obserwowałeś mnie wcześniej? Znasz mnie? Cicho bądź, no. Bo się zagnębluję. Znamy się, tak? Jeżeli coś ci zrobiłam, obraziłam czy zraniłam, to przepraszam. Miewam niewyparzony język. Twój głos brzmi jakoś znajomo. Co? Co ty powiedziałaś? Nie wiem. Może gdzieś już cię słyszałam? Pewnie w przeszłości, może w jakiejś odległej. Może w międzyczasie zmieniła ci się barwa, zmężniałeś i dlatego nie mogę cię skojarzyć. Dobra, wszystko jedno, no, wszystko jedno. Gdzie masz sprzęt grający? Nie mam. Jak to nie masz? Jak to nie masz? Każdy ma! Muzyka to dla mnie szum. I... Co? Może nie tyle szum, co utrudnia mi odbiór pozostałych rzeczy. Jeżeli chcesz coś puścić, możesz z telefonu. Głośniej, ja muszę. Potrzebuję. Muszę głośniej. Masz laptop? Już głośniej będzie z telefonu. Mam telewizor. Tam są stacje muzyczne na końcu, prawda? Tak. Można puścić. Można. No gdzie jest? W piwnicy. Klucze są w szafce obok drzwi. No co ty, jaja sobie robisz? Nie! Nowy telewizor zabrał mój chłopak. Chłopak? Były. Na pewno? A nie wróci? Nie wróci tu? Nie wróci tu zaraz? Wyprowadził się 2 tygodnie temu. To masz szczęście. Czyli chodzi ci o mnie, tak? Cicho, to chyba normalne, że się denerwuje, prawda? Dobra, słuchaj, nic ci nie zrobię pod jednym warunkiem. Jakim? Od tej pory czegokolwiek nie usłyszysz, ani czegokolwiek, nie wiem, nie poczujesz, nie odezwiesz się ani słowem. Rozumiesz? Ani pyśniesz. Zrozumiałaś to? Czegokolwiek nie... No, widzisz, oj, próbowałem, no, nie, próbowałem. Nie, przepraszam, nie, bo to jest stres i to... Cicho. Nie chciałem cię kneblować, ale tak będzie lepiej. Cicho. No. No co jest? Jasna cholera. 6, 7. Jasna cholera. Pani Anno! Cicho. Nie krzycz. No przecież słyszę, że pani tam jest. Proszę otworzyć. Bo wezwę policję. Uspokój się teraz. Odknebluję cię. Ale jeżeli piśniesz choćby jedno słowo za dużo, to będę cię musiał tym skrzywdzić. Rozumiesz to? Nie wiem czym, przecież nie widzę. Wyżynarką. Czym? To jest wyżynarka. Dobra, wstawaj. No pani Anno! Co tam się dzieje? Powiedz, że wszystko jest w porządku. Dobry wieczór, pani Jadwigo. Wszystko w porządku. Takie hałasy w środku nocy? To ma być w porządku? Co mam mówić? Sławią. Przepraszam bardzo. Miałam awarię zlewu i musiałam wezwać fachowca. Poszedł zawór poszedł rura i lało się na całą podłogę. Już będzie cicho. Za pół godziny będzie cicho. Jeszcze tylko chwilka i już koniec. Od takich rzeczy jest pan starszym z administracji. Pójdę po niego, musi to zobaczyć. Nie trzeba, naprawdę. Administracja od razu musi być informowana o takich awariach. Tak ustaliliśmy na zebraniu wspólnoty. Poza tym, kiedy były wymieniane piony 2 lata temu, to pan Staszek wszystko nadzorował. Co za upierdliwa baba. Nie mów tego. Mała wspólnota. Powiedz, że dzwoniłaś do Stefana i jutro wszystko będzie dobrze. Kogo? Do Stefana, tego z administracji. Już z nim rozmawiałam. Pan Staszek dzisiaj nie mógł. Staszek. Jutro będzie, żeby wszystko skontrolować. A gdzie on się szlaja po nocy? Powiedz, że majster jest od niego. On polecił fachowca. Aha. No chyba, że tak. A to dobrze, to dobrze. Pani Jadwigo! Ani się waż. Ja jeszcze raz przepraszam. Nic się nie stało. Gdyby pani potrzebowała pomocy, proszę dzwonić. Dziękuję. Dobra, starczy. Chodź teraz. Siadaj tu. No. Miałaś szczęście. Właśnie ocaliłam ci skórę. Siadaj. Gdzie? Tu. Nie widzę, ty idioto. Aj, no dobrze, tutaj. Muszę cię znowu związać. Żeby dalej rozpierniczać mi mieszkanie. Czego ty chcesz? Od siebie już nic. Do tego już sama doszłam. Spodziewałam się najgorszego, ale od godziny mnie nie tknąłeś, tylko znęcasz się nad meblami i ścianami. Czego ty szukasz? Jakichś skarbów przedwojennych? Sprawiedliwość. W ścianach? Nie. To nie moja wina, że każdy w tym kraju odwala robotę na pół gwizdka. Plany tego budynku są o kant tyłka potłuc, no. Chociaż architekt mógłby się przyłożyć, ale nie, oczywiście, że nie. Każdy jeden idzie po linii najmniejszego oporu. Żyjemy w świecie chałtur. Chałtur marnych jakości, półprawd. Marnych jakości? No co tak patrzysz? Znaczy, w sensie, co tak? Co tak marszysz brwi? Wiem, gdzie cię słyszałam. To ciebie zabrała policja z redakcji obok. Krzyczałeś coś podobnego. Nie. Albo znam cię z kawiarni, albo sklepu odzieżowego. Masz bardzo zwyczajny głos. Po co to? Dlaczego musiałeś to powiedzieć? Taki głos może należeć do każdego. Ja chciałem cię puścić, no. Chciałem cię puścić, naprawdę. Dalej możesz. Oboje wiemy, że to już nie... A to był taki dobry plan. Na pewno dalej jest. Nie mogłem się włamać do redakcji z zewnątrz, bo za dużo kamer, no, za dużo alarmów na okna, na parapety, na drzwi. Nie musisz mi tego mówić. Ale sam środek redakcji jest kompletnie niezabezpieczony. Technicznie rzecz biorąc ma alarm, tak? Ale przez 2 lata, kiedy tam pracowałem, nikt, nigdy, ani razu go nie włączył. Nie chcę tego słyszeć. A to stary budynek, przedwojenny. Kiedyś wszystkie ściany otaczające dany lokal miały ponad 0,5 metra grubości. Ale lokale dzielono po wojnie na mniejsze. No, zwłaszcza tam, gdzie kiedyś były drzwi. Między częścią dla służby, a częścią dla właścicieli. I News Weekend wykupił i połączył w jedno 3 mieszkania na swoją siedzibę. A co to ma do... 2 kiedyś podzielone były i jedno dodatkowe, które kiedyś stanowiło całość z innym lokalem. Z moim? Tak, właśnie, dokładnie. Jedna z twoich ścian działowych powinna być cienka. Sprawdziłem to dokładnie na planach. No i sprawdziłem, kto mieszka za ścianą, a kiedy się okazało, że jesteś niewidoma, przepraszam, co, pomyślałem sobie, że to ułatwi robotę, tak? Bo trudniej ci będzie mnie zidentyfikować. Dalej nie wiem, kim jesteś. Ale wiesz za dużo. A gdzie tam? Przebiłeś się do tej redakcji? Nie. Plany są przestarzałe. Nikt nie nanosił na nie poprawek, mimo że jest wyraźny prawny wymóg, że trzeba nanosić poprawki. Chcesz fajka? Nie palę. Pokieruszowałem ci kilka ewidentnie nośnych ścian. Sorry. Chyba nie będą mi się rzucały w oczy. Wiesz co? Lubię cię. Po co chciałeś się tam włamywać? Do redakcji News Weekend? Ja 0,5 roku pracowałem nad jednym artykułem. I go uwalili. To mało powiedziane. Uwalili. Ukradli. Ukradli materiał dowodowy. Ośmieszyli mnie i wyrzucili na zbity pysk. Już nigdy mnie nie zatrudni. I co chciałeś zrobić? Spalić to miejsce? Zemścić się? Zemścić? Nie. Chciałem tylko wykraść moje materiały z sejfu redaktora naczelnego i wszystko opublikować. Bez nich, bez tych dokumentów, to mój materiał nic nie znaczy. Pamiętam twój głos. Kiedy cię zabierali, nie brzmiał... Nie brzmiał normalnie. Trzeźwo? No. A wiesz, jaką sprawą się zajmowałem? Odkryłem, jakiego rodzaju testy na zwierzętach przeprowadzają w jednym z 3 topowych kosmetycznych koncernów w Polsce. I ja tym nie mówię o takich tam myszach w laboratorium. Nie, nie, nie. Ale o psach i o kotach, o małpach. Zdobyłem nawet zdjęcia. I to nie są takie tam, wiesz, to nie wygląda tam, że tam smarują skórę jakimś kremem i patrzą, czy zwierzątko, czy się wchłania. Nie. To oni czasami rozcinają głowy, rozumiesz? Wbijają w mózg 1000 igieł. Bez szczegółów, proszę. To właśnie te szczegóły mają moc. te szczegóły. Tylko one w dzisiejszym świecie mogą obalać korporacje. Racja. Tylko szczegóły, właśnie. Ja nie używam testowanych. Aha, a widziałem je u ciebie, kiedy kłem ścianę w łazience. Które? No to nie jest twoja wina, bo się reklamują jako wegańscy, no to... No. A pod inną marką sprzedają w Chinach, bo tam nie ma zakazu testowania. Tam właściwie jest nawet wymóg testowania na zwierzętach. To legalne? Przecież to oszustwo. No a jak myślisz? To dlaczego ci się nie udało? Przecież to trzeba nagłośnić. Ludzie muszą o tym wiedzieć, tak nie wolno. No tak się składa, że to co słuszne, rzadko jest opłacalne. Zwłaszcza jeżeli koncern kosmetyczny szykuje kampanię reklamową w twojej gazecie. No, ale chyba w świetle tych odkryć musieli zmienić zdanie, prawda? A byłem tak samo naiwny jak ty. Kiedy artykuł wylądował na stole Puszyńskiego... Kogo? No, to redaktor. Redaktor naczelny. On od razu zwołał spotkanie z przedstawicielami koncernu. I to mnie zdziwiło. Dlaczego nie kazał mi od razu się zamknąć, albo nie wiem, po prostu nie wyrzucił mnie z roboty? Dlaczego dzwonił osobiście, a nie jak zawsze przez asystentkę? Bo naprawdę miałeś coś, co mogło im zaszkodzić. No, dokładnie, no. Idealistę trudno zastraszyć czy przekupić. Ale podeszli mnie. Podeszli mnie tak, jak się nie spodziewałem. Na spotkaniu była woda. No, teraz jak o tym myślę, to wszystko jest dla mnie jasne. Woda? Woda, tak. Woda. Tylko ja ją piłem. I kiedy za pierwszym razem wzniosłem szklankę do ust, zobaczyłem, jak te dranie z koncernu wymieniają spojrzenia. Teraz rozumiem dlaczego. Najpierw grozili, potem rzucali duże kwoty, niby chcieli kupić moje milczenie. Do wody, tak. Ale to była gra. Wcale nie o to chodziło. To wszystko była tylko zasłona. Oni tylko czekali, aż się napiję tej wody. Aha. A dlaczego? No bo czegoś dosypali do niej. Nie wiem czego. No ale potem pamiętam tylko jakieś, nie wiem, 2-3 minuty i kompletnie straciłem nad sobą kontrolę. Mhm. Nie wierzysz mi? Nie, nie. Brzmiałeś jak ktoś... No nie trzeźwy. Przecież sama o tym wspomniałam. No właśnie, no właśnie. Tak mnie załatwili. Straciłem wiarygodność w oczach całej redakcji, trafiłem do aresztu. A oni zarekwilowali mi wszystkie materiały, ukradli je i wpakowali do sejfu naczelnego. Wiem o tym, ja znam ich. Ja zdobyłem nawet kod do sejfu. A myślisz, że tych materiałów nie zabrali ludzie z koncernu kosmetycznego? Skoro były takie obciążające... Nie wiem, może coś tam zabrali na pewno, ale nie. Nie wszystko. Nie, ja znam Puszyńskiego. On położył na tym łapy. On zostawił sobie jakiegoś asa w rękawie. Zamknął go w swoim sejfie. Na pewno. Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zostałem z niczym. A ty jesteś jedyną osobą, która zna prawdę. A prawda w dzisiejszych czasach to jest jak kamień u szyi. Niekoniecznie. Ja wiem, co powiesz. Ja wiem. Będziesz płagać, będziesz mnie o litość, będziesz i tak dalej. Nie. Przykro mi, ale ja nie mogę ryzykować. Ja dla idei zrobiłbym wszystko. Ale dla kogoś obcego? Nie. Ale dla idei, dlatego, żeby prawda wyszła na jaw, możesz zaryzykować, tak? A ja mogę ci powiedzieć, która to ściana. A jasne. A masz aktualne plany? Nie, ale to przez tę ścianę cię słyszałam. Ja też uważam, że prawda powinna wyjść na jaw. Chciałbym, żebyś tak myślała. Przecież jestem jedną z potencjalnych osób, dla których chciałeś opublikować ten artykuł, prawda? To ja jestem twoim odbiorcą. Zostałam oszukana i leży mi na sercu dobro zwierząt. Widziałeś w kuchni miski? Jestem kociarą. Gdyby to moje zwierzę było katowane, zależy mi na tym, żeby prawda wyszła na jaw. No i co? I mam cię oszczędzić, tak? Mam zaryzykować, że mnie nie wydasz? I cóż, ja ryzykuję tym, że mnie zabijesz. Wygląda na to, że musimy podjąć ryzyko dla idei. Nic nie obiecuję. Lepiej bierz te narzędzia i mnie rozwiąż. Ale tu daję po oczach. Nie masz lampki nocnej? Serio? Czemu twoje górne światło wali jak lampa estradowa? Używam go tylko do testera kolorów, żeby lepiej widział. Do czego? Takie urządzenie, które przykładasz do rzeczy, żeby wiedzieć, jaki mają kolor. Leży w szafie. Tester kolorów. A kolory mają dla siebie znaczenie? Szczerze mówiąc, to nie za bardzo, ale wiem, że mają znaczenie dla tych, co mnie widzą. W szafie, mówisz. Puszczaj no! Zostaw kota, bydlaka! I co teraz? Złaź ze mnie! Nie sarp się! To był wyjątkowo marny podstęp. Jaki podstęp, idioto? To ty chciałeś zamordować kota! On mnie zaskoczył! Lubię zwierzęta przecież. Chcę je, kurde, właśnie ratować, a nie mordować. Co mu zrobiłeś? Jest cały? Puszek! Kici, kici! Kici, kici, kici! Nie, uciekł do kuchni. Podrapał mnie. Ale jest cały. A to huknięcie? Uderzyłeś go! To ja uderzyłem głową o drzwiczki. Odskoczyłem. To nie był podstęp? Chciałam ratować kota! Dlaczego grzebiesz w moich rzeczach? Byłem ciekaw tego testera. Niebieski. O. Żółty. Czerwony. Działa. Dobra. Okej. To która to ściana jest? Ta obok szafy. Blisko wezgłowia łóżka. Tutaj? Aha. Jest! Pusta! Tu nie ma cegły! Mówiłam! Ale jest za szafą, no! Muszę ją przesunąć! Podłóż pod nogi dywanik i przeciągnij! Ja tak robiłam! Dobra, dam radę! To dokładnie zastawia cieńszą część ściany! Wiem! Chciałam ją wygłuszyć! Dokładnie. Właśnie tutaj. To musiały być kiedyś drzwi. Dobra. Odsuń się. A gdzie są narzędzia? Sam to zrobię. Nie chcę się o nie potknąć. Aha, przy drzwiach. Siadaj na łóżku, ja chcę cię mieć na widoku. Dobra. Powinienem się przecisnąć. Powodzenia. Nie tak prędko. Mieliśmy sobie zaufać, proszę. Dobrze, niestety. Muszę cię związać. A potem pomyślę, co z tobą zrobić. O, tu. Do ramy łóżka. Nie, cholera. Nie. Poczekaj, strasznie chybotliwe. No co? Niewidoma nie znaczy święta. Przy drzwiach jest kaloryfer. A ty. I torba z narzędziami. A, sprytnie. I co jeszcze kombinujesz, co? Co to jest? Kocie żarcie. Dobra, chodź. Chodź. No, nie tak mocno. Nic nie kombinuj, jasne? Chyba nie mam innego wyjścia. No. Chyba powinieneś zrobić większy otwór. Cicho bądź. Czekaj tu na mnie i nic nie kombinuj. Huh? zmienił hasło. Nie. Nie, no. Nie, no. Musi gdzieś być. Gdzieś tutaj. Musi być. Masz to? Nie, nie, nie. Nie ma, no. Niech żyje. Cholera, jasna. Wszystko na nic. Wszystko na nic. Przecież ten głąb nie pamięta nawet własnej daty urodzenia. Jakim cudem? Czyli co? Cicho! Asystentka. Biurko asystentki. Tak. To Puszek, odejdź stąd. Puszek, nie. Nie tam. Chodź tu. Wracaj. Gdzieś musi być. Jest. Jest. 1427. 1427. 1427. 1427. Mam! Co? Są moje dokumenty! Wiedziałem. Wiedziałem! Robisz? A jak myślisz, psycholu? Zostaw tę kasę! Nie ruszaj jej! Odejdź stamtąd! Włamałeś mi się do domu, związałeś mnie, groziłeś! Dobra, weź, wpuść mnie! Ja mam dokumenty! Naprawdę je mam, ja nie kłamałem! W nic ci nie wierzę! Tu mam wszystko, zobacz! Przysięgam ci, proszę cię, no! Jeżeli mnie z tym złapią, to wszystko zatuszują, rozumiesz? Błagam cię! Niech to nie pójdzie na marne! Daj mi je! Co? Daj mi je, co za problem? No przesuń, tę dużą szafę, no! A tak myślałam. Sam to zrobię! Nie, pomocy! Pani Jadwigo! Proszę wzywać policję! Już po tobie! Zabiję cię, ty kłamliwa, ty! Co to jest? Co się zrobiła? Pewnie Puszek wlazł na parapet, sukinsynu! Nie, nie! Nie po tym wszystkim! Nie! Proszę cię! Nie mogą mnie z tym złapać! Proszę cię! Pani Anno! Już jadą! Wszystko w porządku? Czy pamięta pani coś jeszcze? Nie dotknęła go pani jakoś przypadkiem, żeby móc go opisać? Tylko kiedy się ze mną szamotał. Koło 1,80 m. Dość szczupły. Dobrze. Dłuższe włosy. Mhm. Może do ramion. Miał na sobie coś niebieskiego. Ale skąd pani wie? Użył czytnika kolorów. O resztę, tak jak mówiłam, musicie pytać redakcję za ścianą. Kontaktujemy się z nimi. Czy napastnik miał jakieś znaki szczególne? Nie widziałam. No tak, ale coś, jakoś... Coś, jakoś, nie. Rozumiem. Przejdźmy jeszcze do początku. Aniu, dziecko moje, co tu się stało? Zadzwonili do mnie, że znaleziono Puszka na miejscu zbrodni. Przepraszam, jesteśmy w trakcie składania zeznań. Ja mam jeszcze kilka pytań. To ja mam kilka pytań. Pan wszystko wiedział i nawet rodzonej matki nie poinformowaliście? Pani Anna jest dorosłą kobietą. I moim dzieckiem. Jedyną córką urodziłam ją. Wie pan, jak to jest? Jak można na was liczyć, żebym ja musiała się od jakiejś obcej kobiety dowiadywać, że moje dziecko przeżyło taki szok? A kot? Co? Kot! Chce pan powiedzieć, że nawet go nie szukaliście? Mógł wyskoczyć na ulicę. Proszę pani, pani Anno, będziemy w kontakcie. O, żeby pan wiedział, będziemy w kontakcie, ale z pana przełożonym. Dziecko moje kochane, pokaż mi się. Nic ci nie jest? Mówiłam, że w mieście samotnej kobiecie... Mamo, pytałam, co tam jest napisane. Nie wiem, no. To są same straszne rzeczy. A te zdjęcia... Czyli on mówił prawdę? Tak. No, chyba tak. To co z tym zrobimy? Wystąpili Piotr Adamczyk, Sara Lityńska, Ewa Kania, Renata Berger, Klaudiusz Kaufmann. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Zuzanna Falkowska. Reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy. Minimalizm czasowy słuchowisk Teatru Polskiego Radia ma tę wadę, że mamy niedosyt, ale też i zaletę, bo można dłużej porozmawiać z twórcami. Oto oni, Marcin Grembowicz i Adam Wojtyszko. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Mieliśmy już okazję spotkać się z panami, kiedy prezentowaliśmy twoją, Adamie, serię kryminalną. Autorem jednego odcinka był właśnie pan Marcin, pamiętasz? Tak, Marcin napisał Skrzynię, słuchowisko przy pracy, nad którym miałem dużą przyjemność, bo bardzo cenię poczucie humoru Marcina i nawet jeżeli wchodzimy w konwencję kryminału, to udaje się to jakoś połączyć z czymś lekko frywolnym, a to i dla słuchaczy, mam nadzieję, też jest fajne i dla osób pracujących nad tekstem. No i tym razem zaprezentowali panowie sztukę radiową z zagadką kryminalną w tyle. Premiera odbyła się w pierwszym programie Polskiego Radia pod koniec roku. Taki ładny finał zaproponowałeś Adamie Jedynce. No tak, chcieliśmy już też właśnie zaprosić raczej do wspólnej zabawy niż do jakichś ciężkich rozważań, chociaż tekst Marcina nie jest pozbawiony też rozmów o rzeczach trudnych, nawet jeżeli to jest ukryte w wielowarstwowości. To jest ta moja ulubiona formuła, pół żartem, pół serio. Czy to oznacza, że możemy spodziewać się kolejnych realizacji słuchowisk w tym gatunku? Oj, to zawsze jest trudne pytanie, dlatego że w Teatrze Polskiego Radia marzymy o tym, żeby jak najróżnorodniej myśleć o formie słuchowiskowej. To znaczy, ja nie wykluczam żadnej konwencji, czy nawet formuły, bo czasem to nie chodzi o styl, czy o jakiś zbiór założeń kompozycyjnych, tylko po prostu chodzi o klimat. Liczę na to, że będziemy mogli robić różne rzeczy, ale oczywiście ten kryminalno-komediowy, czy też raczej czasem ocierający się o jakiś surrealizm czy absurd, sposób opowiadania jest nam bliski, więc ja nie będę opowiadał o tym, jak trudne jest zabieganie o teksty dobre, staranie się o porozumienie z twórcami, których, no wiadomo, trzeba często namawiać i prosić i liczyć na ich życzliwość. W momencie, kiedy mam szansę pracować z najlepszymi, tak myślę o Marcinie, no to nie widzę powodu, żeby nie korzystać z tego. Panie Marcinie, jest przygotowany na kolejną więc propozycję z teatru? Ja muszę przyznać, że praca w Teatrze Polskiego Radia jest dla mnie, krótko mówiąc, niezwykła i zawsze będę miał coś w zanadrzu. Dzisiaj, gdyby pan otrzymał tę propozycję, miałby pan karty do wyłożenia na stół? Oczywiście. Tak, ale przy okazji dowiedziałam się, że pan pisze nie tylko sztuki, zajmuje się czymś o wiele trudniejszym. Adamie, czy ty sobie zdajesz sprawę, jak może powstawać właśnie scenariusz i ciąg dalszy gry komputerowej, bo ja nie. Marcin trochę mi o tym opowiadał. Myślę, że najlepiej, jeśli sam wyjaśni, dlatego że no jest to jednocześnie bardzo bliska i odległa kategoria naraz. Jest to wciąganie w historię, jest to opowieść, ale ma zupełnie inne zasady, jeśli chodzi właśnie o strukturę. Temat rzeka. Obszerniej mówił pan o tym Radkowi Nałęczowi w audycji, która poświęcona jest właśnie grom komputerowym, więc teraz w punktach. Dwie rzeczy są zupełnie inne. Zupełnie inny jest proces wymyślania gry. Gry raczej wymyśla się od czegoś, co możemy nazwać pomysłem, fantazją, a potem wspólnie z całym zespołem, równolegle, na bardzo wielu poziomach, wykuwa się i przekuwa ten pomysł czy fantazję w coś rzeczywistego. Dlatego jest to przede wszystkim praca z designerami, z artystami, z dźwiękowcami nad po prostu dostarczeniem jednej spójnej wizji. I ta historia, chociaż oczywiście zawsze na początku ma jakieś założenia, to jest dostosowywana do tego pomysłu i ona bardziej tworzy się w trakcie. Czyli to nie jest tak, jak w filmie czy teatrze, że najpierw mamy scenariusz, a potem dzieje się reszta. Tylko wszystko dzieje się trochę naraz, co może przerażać, ale jest fantastycznym, kreatywnym doświadczeniem. Ostatnia gra, przy której miałem szansę pracować, Nobody Wants to Die, możemy ją nazwać grą kryminalną. Odrobinę bliżej było jej do doświadczenia filmu interaktywnego w tym sensie, że miała strukturę bardziej filmową i filmowo zbudowane były postaci, bohaterowie. I tam wcielaliśmy się w rolę detektywa w XXIV wieku w Nowym Jorku. A wersja audio, Adamie, gry jest możliwa? Myślę, że to strasznie trudne. Znaczy, różnica głównie w myśleniu o tych dwóch światach polega na tym, że słuchacz doświadcza i tworzy we własnej wyobraźni rzeczywistość. W momencie, kiedy gra w grę, to jest pewien rodzaj udziału w tej rzeczywistości. Myślę, że to jest pewnie możliwe, natomiast pytanie, czy nie łatwiej, że tak powiem, stworzyć rzeczywistości od nowa. My staramy się nie działać odtwórczo, więc jeżeli coś się udało i wyszło, niech sobie pozostaje w swoim świecie i super. Natomiast nie wydaje mi się, żeby takie przeszczepy były uzasadnione. Chciałbym jeszcze dodać, że elementy i doświadczenie wyniesione z radia i z pracy z Adamem akurat przy grze bardzo mi się przydały. Był moment, w którym wymyśliliśmy sobie jeszcze scenę, która dzieje się prawie na samym końcu. Nie mieliśmy już czasu ani funduszy, żeby zrobić ją tak, jakbyśmy chcieli w formie wizualnej. I dołożyliśmy element słuchowiska w momencie, w którym krótki fragment, w którym nasz bohater rozbija się nad Central Parkiem w samochodzie i zamieszki i chaos miasta jest oddany przez to, co dzieje się w atmosferze dźwiękowej. No jest to uzasadnione tak, że po prostu bohater jest jeszcze nieprzytomny i odzyskuje zmysł widzenia w tym czasie. Także absolutnie i na elementy słuchowisk w tych nowych mediach jest miejsce. Fantastyczne. A teraz popsuję panom zabawę. Wbiegliśmy już w przyszłość, to teraz cofnijmy się, proszę, do początku i proste pytanie. Jak panowie poznali się? Jak trafili, mówiąc kolokwialnie, na siebie? To było przy okazji zupełnie innych wyzwań, również związanych z pracą twórczą, ale przy pracy nad serialem, który chyba właściwie nigdy nie powstał. Tak. Dobry początek. Nas też zatrudniono tam jako pewien rodzaj sił mających pomóc to, nie wiem, czy może zbyt heroiczne, ale ratować. Po prostu mieliśmy przejąć projekt, który trudno było dźwignąć i zresztą zrobiliśmy też serial swoją drogą, który miał w Trójce swoją premierę już jakiś czas temu. Marzę o tym, żeby go niedługo umieścić na podcastach Polskiego Radia, bo to jest 9 odcinków też wspólnej przygody. Ale właśnie poznaliśmy się w czymś pozornie niezwiązanym z radiem, ale jednak na płaszczyźnie pracy twórczej. To był wstęp, proszę panów, a teraz możemy spróbować zamknąć, ja nie wiem, czy to będzie możliwe, ale zamknąć historię intruza, bo pozostawił ją pan Marcinie otwartą. Może wydawać się otwarta, natomiast wątek główny, czyli intruza i naszej bohaterki, jak najbardziej został domknięty, natomiast oczywiście wszystkich chciałbym uspokoić, że kot jest cały i zdrowy. To jest najważniejsze. A poza tym, no myślę, że możemy dzielić podobne intuicje co do zakończenia, bo czy intruz został schwytany? Nie, myślę, że nie został. Moje pytanie brzmi, co z nim się stało, bo zniknął w tajemniczych okolicznościach. Słuchajcie, nie dopowiadajmy. Ja myślę, że to jest fascynujące. Wiedział autora, który musi wiedzieć, co wydarzyło się, bo z logicznego punktu widzenia on nie miał wyjścia. Jak miał wyjść? No mógł uciec oknem przez kanał wentylacyjny. Może... Przez kanał to mógł wejść i nie demolować mieszkania. Marcin, znasz odpowiedź? Nie, mam tylko intuicję i nie chciałbym narzucać żadnej interpretacji. Myślę, że ten fragment historii wszyscy musimy dopowiedzieć sobie sami. I wydaje mi się, że nie wszystkie dzieła muszą być w każdym sensie zamknięte. Tego doświadczyłam, kiedy rozmawiałam z Davidem Lynchem po Mulholland Drive chyba. No i zapytałam go o tę tajemnicę, bo właśnie tam wszystko jest tajemnicze. Ale ja nie wiem. Autorzy, którzy pozostawiają taką tajemniczą furtkę, po prostu nie wiedzą. Są za leniwi, żeby wiedzieć. Nie, to nie jest lenistwo. To jest z czasem bardzo celowy zabieg. Tak jak podobno, nie wiem czy to legenda, ale wydaje się być dość wiarygodne, jak Casablancę kręcili, to nie pokazywano celowo obsadzie ostatnich dwóch stron, czy tam trzech scenariuszy, żeby do końca samego nie wiedzieli, kto wsiądzie do tego samolotu. I w związku z tym grali to właśnie w sposób nieoczywisty. Dlatego, że czasem to, że się nie wie, powoduje, że ta gra jest trudniejsza, a to o to chodzi. Wróciliśmy do kluczowego słowa w pewnym momencie, gra. No ale teraz już podziękujemy panu Marcinowi Grębowiczowi. Oczywiście prosimy zostać w studiu z nami. Chciałam też w zasadzie pożegnać reżysera Adama Wojtyszka i przywitać dyrektora Teatru Polskiego Radia. Porane. Wiedziałam, że taka będzie reakcja. Otóż kieruje pan od roku już teatrem. No, byłem zastępcą dyrektora Janusza Kukuły od maja 2023 roku, ale dopiero w maju troszkę też od razu rzucony na głęboką wodę, no bo festiwal Dwa Teatry za rogiem i tak, no w biegu uczyłem się karuzeli. I dalej się uczę i jeszcze mam strasznie dużo przed sobą. Zakładam, że przynajmniej grunt został przygotowany. To jest do pewnego stopnia żywy organizm, który składa się z twórców, których zapraszamy do działań. To nie jest tak, że ja mam wizję i ją narzucę i ona będzie obowiązywać, bo mówię, jedyne, o czym jestem przekonany, że ma sens, to różnorodność. Zwłaszcza w momencie, kiedy produkcje zwykle w końcu trafiają też do sieci. Ta baza Teatru Polskiego Radia jest potężna i pojemna i każdy może znaleźć coś dla siebie. No to trzeba myśleć kluczem różnorodności. Chciałbym jeszcze więcej współpracować z Polskim Radiem Dzieciom, robić więcej dla dzieciaków. Rzeczy nie tylko dlatego, że one nam dają radość, ale myślę też, że po prostu każdy psycholog rozwojowy powie, że dla dziecka klocki tej firmy, o której wszyscy myślimy, i słuchowiska są najlepszym sposobem na rozwój. Bo chciałbym, żeby właśnie miłośnicy kryminału mieli coś dla siebie, żebyśmy mogli zadawać trudne pytania filozoficzne, egzystencjalne i dłubać w materii, która jest często niewygodna, ale jednak też potrzebna. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o przemianach społecznych, o nawet też nie do końca wygodnych, ale jednak konfrontacjach obyczajów i postaw. Natomiast to, na co głównie mogę mieć wpływ, to jakich twórców zapraszam, autorów, reżyserów. Reżyserzy już zapraszają swoich aktorów, kompozytorów. Mam cudowny zespół reżyserów dźwięku, który myśli i jest kreatywny piekielnie i tak naprawdę dowolną rzeczywistość są w stanie stworzyć w tej przestrzeni akustycznej. Natomiast niestety, no muszę to podkreślić, że jesteśmy w piekielnie trudnej sytuacji, no, na poziomie finansowym i tutaj niezależnie od tego, jak ludzie są życzliwi, kochani, oddani, zaangażowani, borykamy się non-stop z tym, że no to nie jest operowanie marzeniami, tylko lawirowanie pomiędzy rafami, które mogą nas roztrzaskać. No dobrze, ale jest rok stulecia Polskiego Radia. To zobowiązuje. Zobowiązuje i marzyłbym o tym, żebyśmy mogli godnie to obchodzić. Nie z poczuciem, że zacisnęliśmy rok temu pasa i teraz musimy to jeszcze utrzymywać, bo się nie potrafią ludzie dogadać na poziomie politycznym, no to się przekłada często na szkodę słuchaczy, pracowników i tych, którzy kochają twórczość, kochają sztukę, chcą robić i chcą, żeby to odbywało się w warunkach nieuwłaczających. To my, redaktorzy poszczególnych programów, jednak postaramy się coś Teatrowi Polskiego Radia zaproponować. Tak, no wiem, że to nasza wspólna niedola i mówię, dopóki jeszcze mogę korzystać z talentu i życzliwości takich ludzi jak Marcin i cała masa ludzi, którzy sztuką żyją, no to jest wspaniałe. Natomiast trzeba myśleć o tym, żeby zachować tym wszystkim godność. Jeszcze do tego mamy świetnych patronów, bardzo atrakcyjnych dla Radiowego Teatru Patronów Roku, więc tak, można by poszaleć. Obyśmy mieli w 2025 jak najwięcej powodów spotkania w Teatrze Polskiego Radia. Adam Wojtyszko, główny reżyser. Dziękuję. Teatru Polskiego Radia był naszym gościem. Bardzo dziękuję i pozdrawiam, dokładam się do życzeń. Zaczęliśmy więc oficjalnie rok z Teatrem Polskiego Radia. Do usłyszenia za tydzień. Będzie pierwsza w tym roku premiera. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Big deal. Multi deal. Big deal. Multi deal.